դու ընդունակ ես գեղեցիկը տեսնելու, ապա միայն այն պատճառով, որ գեղեցիկը քո մեջ ես կրում, քանզի աշխարհը նման է հայելու, որում ամեն մեկն իր արտացոլանքն է տեսնում. Շեքսպիր. Սիրեն գեղեցիկն ու բարին, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր բոլոր ուղդիրներին խոստանում ենք հետաքրքիր սյուժեներ և տեղեկություններ։ Ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Ստեփանակերտում գործող Արևմտահայերին գիտահետազոտական կենտրոնի սովորողների և մտավորականների հետ երեք հանդիպել են կենտրոնի հովանավորներ Յակոբ և Լյուտովիկա Այնթապլյանները։ Հանդիպման մանրամասներին տեղյակ է մեր աշխատակից Վան Նովիկովը։ Ինչպես միշտ ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Մեծ նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացված երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամփար 2018-ի մասին է պատմում Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Խաչմերուկ հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդումը։ Ամերիկահայ Յակոբ և Լյուտովիկա Անթապլյանների անվան արևմտահայերենի եզակի գիտահետազոտական կենտրոնը Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում գործում է այս տարվա մարտ ամսից։ Բացառապես անվճար դասընթացների տևողությունը կենտրոնում եռամսյա է։ Արևմտահայերենի խորացված յուրացումն Արցախում արդեն իսկ գրավել է բազմաթիվ ուսանողների, մանկավարժների ու դպրոցականների։ Կենտրոնի ստեղծման նախաձեռնողների կարծիքով արևմտահայերենի և արևելահայերենի միջև երկփեղկվածությունը գնալով խորանում է և խնդրի լուծման հրամայականով էր պայմանավորված կենտրոնի ստեղծման գաղափարը։ Արևմտահայերենի գիտահետազոտական կենտրոնի կահավորման դասընթացների և պահպանման ծախսերը հոգում է Կալիֆոռնիա բնակ բժիշկ բանաստեղծ Յակոբ Անթապլյանը։ Երեք տեղի ունեցել նրա հանդիպումը կենտրոնի սովորողների, դասախոսների ու արցախցի մի խումբ մտավորականների հետ։ Իր խոսքում Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը կարևորելով ժամանակի հրամայականով պայմանավորված կենտրոնի ստեղծումը, շնորհակալություն է հայտնել Տեր և Տիկին Անթապլյաններին ծրագրի իրականացման աջակցելու համար։ Դասընթացները բավականին այսպես արդյունավետ են անցնում, այդ դասընթացները մեզ հնարավորություն են տալիս ծրագրելու և Երևանից, և Արցախից, և արտերկրից ժամանած մեր լավագույն մասնագետներին, որպեսզի նրանք հանդես կան մեր ուսանողության առաջ, դասընթացներում սովորողների առաջ, մեր դասախոսներից, նույնիսկ դրսի դասախոսներից, պետական համալսարանի ուսանողներից գալիս ցանկությունը նայում մասնակցելու և մենք տեսնում ենք, որ կարևոր գործընթաց ենք իրականացնում, տասնված օր միջև մեզ կարողանանք հաջողության տանել։ Մենք համարում ենք, որ առաջիններից մեկը մենք ձեռնամուխ եղանք այդ մեծ գործին, որովհետև եթե կա լեզուն, կանք մենք, եթե չկա լեզուն, ուրեմն մենք չկանք և այլևս փորձելու ոչինչ չունենք։ Եվ այս խնդրում Անթապլյանները, պարոն Յակոբ Անթապլյանը, իսկապես հերոսական գործ կատարեց, որպես մեծ դրանից բացի, նաև այս կենտրոնը որպես հայագիտության կենտրոն, որպես արցախագիտության կենտրոն, բավականին հետաքրքիր ուսումնասիրություններ են կատարվում մեր դասախոսների կողմից, ուսանողների կողմից, ուսման վճարը հոգում է պարոն Անթապլյանը և դասախոսների համար և ուսանողների համար։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը, ով նույնպես կարևորեց արևմտահայերենի ուսուցումն Արցախում։ Բարեբախտաբար Արցախյան շարժումը, Արցախի անկախացումը, Հայաստանի անկախացումը նոր էջ բացեց նաև այս բնագավառում և մեծ տուրք տրվեց արևմտահայերենի և արևմտահայ գրականության ուսուցմանը։ Հենց այս առումով ես ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի հովանավորներին այս գեղեցիկ կենտրոնի բացման համար։ Երբ բացում էր կենտրոնը և պարոն Հակոբյանի հետ միառիթով մենք զրուցում էինք տեքստի կազման շուրջ, միանշանակ ես ասացի, որ այս կենտրոնը անպայման կգործի, որտեղ տասնամյակներ շարունակ արցախցիներիս մոտ ձևավորված այն կարոտը արևմտահայերենի և արևմտահայ գրականության հանդեպ, բնականաբար պետք է պորտկում ունենա։ Եվ շատ հաճելի է, որ ընդամենը ամիսների ընթացքում կենտրոն արդեն հասցրել է կատարել կարևոր աշխատանք, ինչպես արգաժան ռեկտորը նշեց, կենտրոն են հաճախում ոչ միայն Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ուսանողները, քոլեջի ուսանողները, այլ ուսանողներ այլ բուհերից, ինչու՞ չէ նաև ուսուցիչներ, նաև գիտնականներ։ Եվ ես համոզված եմ, որ օրեցոր աճելու է կենտրոնի հեղինակությունը եւ օրեցոր կենտրոնն ավելի մեծ առաքելություն է իրականացնելու։ Արևմտահայերենի գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Գրիգորյանի հավաստմամբ գործունեության արգասիքներն արդեն իսկ ակնառու են։ Մարտի 5-ից կենտրոնը սկսել է իր գործունեությունը։ Դասընթացները տարվում են 3 ամսյա ձևողությամբ անվճար հիմունքներով։ Կենտրոնը ապահովված է անհրաժեշտ սարքավորումներով, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Ուսուցումը տարվում է ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Կենտրոնում դասընթացները անց են կացվում 5 առարկաներից՝ գրաբար, արևմտահայերեն, արևմտահայ գրականություն, հայկական հարցի պատմություն և սփյուռքահայ գրականության Մեր կենտրոնի գլխավոր նպատակներից մեկն էլ հենց այն է, որպեսզի ամուր հիմքերի վրա դրվի արևմտահայերենի ուսուցումը, ինչպես նաև երեխաների մեջ ամրակայել դասական ուղղագրությունը։ Սովորողների անունից քաղցրահունչ արևմտահայերենով հովանավորներին շնորհակալական խոսք ասաց կենտրոնի գերազանցի 20 Աննա Ավանեսյանը։ Ուսանողության համար բոլոր հնարավորություններն ու պայմանները ստեղծված են կենտրոնին մեջ։ Գիտահետազոտական կենտրոնի դասընթացներու առաջին խմբի մասնակիցներուս բարբերաբար անակնկալներ կմատուցվի կենտրոնի տնօրենության կողմից։ Գրաբարի հմուտ մասնագետ պրոֆեսոր Օֆելիա Բաբայանի հեղինակած գրաբարի ձեռնարկ գրքեն մեկական օրինակներ մեր տեղաներուն են։ Այսօր արդեն մեր տեղանին կտրվի Անթափելյանի եւ պրոֆեսոր Արտեմ Սարգսյանի կազմած անհատի հաճախակի գործածվող օտար բարերու հայերեն համարժեքներու բարարան բարձրաժեք գիրքը։ Յակոբ Անթապլյանը կարևորեց կենտրոնի ստեղծումն ու գործունեությունը մայրենի լեզվի խորագիտակցության եւ մայր հայրենիքում արևմտահայերենի գործածման ու պահպանման առումով։ Նպատակը մեկ բան է. Հայ ազգը գնմանի թռչունին։ Մեկ թռչուն ունի երկու թև։ Մեկ թևը արտասահմանը սփյուռքն է, երկրորդ թևը Հայաստան վարձով։ Աթրցունը չի կրնար թռչիլ առանց բյուստերի։ Արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը ծագում առավ կրապարեն։ Երկրորդուն հիմ չունիս լեզվի ուղղության եւ պարապաշարի ինքնապերապար նորություններ կբնդրես, առանց կիտնալու թեատ նորությունը, ճիշտ է կամ սխա։ Ուստի դուկաց հարգին տակը պետք է լակ առաքյալներ մաքուր հայերեն պարաբաշար գործածելու և ստեղծագործելու և կաչալերելու ատ հայերենը, որ օտարության մեջ կմնա, արևմտահայերեն։ Ուստի ձեր բարդականությունն է բարոյական, որ երբ որ աստաց կավարտեք, գարենակ ուրիշները համոզել, որ հայությունը ամբողջություն գլա, երբ որ թե արևել հայերենի և թե արևմտահայերենի կդիրանա։ Հանդիպման ընթացքում ելույթներն ուղեկցվել են արևմտահայերենի գիտահետազոտական կենտրոնի սովորողների ասմունքով արևմտահայ գրողների ստեղծագործություններից։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Չորս կամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ Դեղին Դա վարվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կգա գալուց։ արդեն ունենք բոլորս Բխրությունը մեր բաժին դրանով ոչ ոք չի բարձնում Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում Ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոգ մի ուղեծիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ Եթե դու միայն իմանայիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երևանի քաղաքապետարանի Երևանյան ամառ 2018 երամսյա միջոցառումների ծրագրով Հուսեին Պողոտայը մեկնարկել է Երևան Տարաս Ֆեստ 4-րդ փառատոնը։ Հավանդույթի համաձայն առաջին հատվածը ցուցահանդես տոնավաճառն էր։ Փառատոնի բացմանը ներկա են եղել Երևանի քաղաքապետի օգնական զբոսաշրջության ոլորտը համակարգող Մարիա Բաղրամյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի վարչության պետ Ռուբեն Հովանիսյանը, տուրիզմի բաժնի պետ Գևորգ Օրբելյանը, ովքեր շրջել են տաղավարներում ծանոթացել ներկայացված հայկական ազգային եւ երկրների նմուշներին։ Մարիա Բաղրամյանը կարևորելով փառատոնի դերը մայրաքաղաքում զբոսաշրջության զարգացման գործում նշել է. Երևան Տարաս Ֆեստ փառատոնը զբոսաշրջային բաղադրիչ պարունակող մյուս երկու փառատոների հետ միասին մեր կողմից առանձնատու ուշադրության տակ են, քանի որ նախորդ տարիների ընթացքում արդեն հասցրել են ապացուցել, որ գրավիչ են աշխարհի տարբեր երկրներից Երևան ժամանած զբոսաշրջիկների համար։ Հայաստանի առաջին պետական տիկնիկային թատրոնը օգոստոսի 5-ին ազդարարեց Թատերաշրջանի մեկնարկը։ Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում բարեկենթանով ազդարարվեց 83-րդ Թատերաշրջանի մեկնարկը։ Թատրոնի նորանշանակ տնօրեն Արմինե Մանուկյանը, որն ավելի քան 10 տարի է ինչ թատրոնում աշխատում է որպես բեմադրող ռեժիսոր, Արմեն Պրեսին փաստեց. Երկար ժամանակ տիկնիկայինը Թատերաշրջանի նմանատիպ մեկնարկ չի ունեցել։ 1935 թվականի մայիսին Լենինականի Հայ ֆիլհարմոնիայի դահլիճում ազդարարվեց տիկնիկային թատրոնի գործնեության սկիզբը։ 83 տարի անց փոխվել է շատ բան՝ տարածքը, անվանումը, խաղացանկը, բայց չի փոխվել տիկնիկային թատրոնի նպատակն ու գերխնդիրը։ Քրքրքորյանի Գյումրու Աբովյան ճեմափողոցում վերջերս բացված արձանի հարևանությամբ տեղի ունեցել ամերիկահայ գործարար, միլիարդատեր բարերար, Հայաստանի ազգային հերոս Քրքրքորյանի մասին պատմող խաղացողը գրքի շնորհանդեսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս տեսած գրքի հեղինակը Ուիլյամ Ռեմփելն է։ Գիրքը հայ ընթերցողին է ներկայացվում Edit Print հրատարակչության նախաձեռնությամբ Գյումրու համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Գրքի թարգմանիչներն են Ալինա և Աննա Միրզոյանները։ Թե ինչպես ամփոխ Թերուս Քրքրքորյանը դարձավ կապիտալիստական պատմության խոշորագույն գործարարը անգլերեն գիրքը լույս է տեսել 2018 թվականի հունվարի 23-ին։ Ուիլյամ Ռեմփելն իր գրքում փաստում է. Քրքը շատ փակ մարդ էր։ Հազվադեպ էր հարցազրույցներ տվել, երբեք հանրության առջև ելույթներ չեր ունեցել և իր անձնական տարածքի պահպանումն ամեն ինչից վեր էր դասում։ Նրա բիզնես խորհրդատուներից և գործընկերներից շատերը դեռ համոզված են, որ նրա այդ մեկուսացվածությունը անգամ հետմահու էր պետք պահպանել։ Սակայն Ռեմփելին հաջողվել է գիրք հեղինակել։ Գիրքը փաստագրական է, բոլոր մեր վերումներն ու նկարագրական տեսարանները հիմնված են ականատեսների հուշերի կամ նախկինում հրատարակված պատմությունների վրա։ Հայտնի դերասան Սթիվեն Սիգալը նշանակվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացիչ ռուս-ամերիկյան հումանիտար հարաբերությունների հարցերով։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին հողմանելով նախարարության Facebook-յան էջին։ Նշվում է, որ Սիգալի հիմնական գործառույթը լինելու է հումանիտար ոլորտում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը։ Նշենք, որ հայտնի դերասանը Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Օքսվորդի պրոֆեսոր Արման Դանգուրի հետազոտությունը սկսվել է հին հունական երաշտական գործիքների վերականգնումից, ինչի շնորհիվ հնարավոր է եղել վերականգնել դրանց հնչողությունը։ Երկրորդ փուլն է ռիթմիկայի ուսումնասիրությունը։ Այս հարցում պրոֆեսորը հիմք է ընդունել հին հունական պոեզիայի ռիթմերը։ Ամենաբարտարը մեղեդայնության վերականգնումն էր, չնայած երաշտական տեսությանը նվիրված հին տեքստերի առատությանը մինչ այդ չէր հաջողվել վերականգնել դրանց իսկական հնչողությունը։ Երկու տարվա ընթացքում պրոֆեսոր Դանգուրը զբաղվել է հին հունական նոտագրության ուսումնասիրությամբ։ Արդյունքում հնարավոր է դարձել Եվրիպիդեսի կալանքվող վերգուցինից խմբերքի հնչողության վերականգնումը։ Թուրքիա մտադիր չէ մասնակցել Եվրատեսի միջազգային երաժշտական մրցույթին։ Թուրքական ՏՌՏ հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Իբրահիմ Էրենը Եվրատեսիլի մասնակցությունից հրաժարվելու պատճառներից մեկը նշել է կիսաշրջած գեստով մորուքավոր ավսրացություն։ Էրենը նկատի ուներ 2014-ի մրցույթի հաղթող Կոնչիտա Վյուրստին։ «Մենք չենք պատրաստվում մասնակցել մրցույթին։ Մենք պատճառներ ունենք ներառյա քվեարկության համակարգը։ Հանրային հեռարձակող լինելով մենք չենք կարող երեկոյան ժամը 9-ին ուղիղ եթերով հեռարձակել, երբ էկրանների մոտ նստած երեխաները տեսնում են մորուքավոր ավստրացյունը մամեկին», ասաց նա։ Թուրքիան 2012-ից չի մասնակցում Եվրատեսիլին բողոքելով քվեարկության համակարգի փոփոխությունների դեմ։ Նորվեգիայի Պրեքես Թուլեն ժայռի վրա տեղի է ունեցել առաքելությունը անիրագործելի է ֆիլմի 6-րդ մասի ցուցադրությունը, ինչն ամորանալի տպավորություն է գործել դիտողների վրա։ Միջոցառման լուսանկարը Twitter-ի ռեժում հրապարակել է ֆիլմի գլխավոր դերակատար Թոմ Քրուզը. 2000 ոտնաչափ բարձրություն, 2000 մարդ, 4 ժամ մագլցում. Սա առաքելությունն անիրագործելի է հետևանքներ ֆիլմի ամենաանհավանական ցուցադրությունն է։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր եկել են։ Ես կցանկանայի ձեզ հետ լինել, գրել է Քրուզը միջոցառման մասին։ Այս ժայռի վրա նկարահանվել է ֆիլմի վերջին տեսարանը։ Ֆիլմի ցուցադրությունն անցկացվել է բաց երկնքի տակ։ Միջոցառման նպատակը զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելն էր։ Աշնան Իտալիայում կչեղարկվի անվճար մուտքը պետական թանգարաններ, որը գործում է յուրաքանչյուր ամսվա առաջին կիրակի օրը։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայի մշակույթի նախարար Ալբերտո Բոնիզոլին։ Բոնիզոլիի խոսքով կառավարությունը կդիմի այս քայլին տեսարժան վայրերը թերագնահատելուց խուսափելու համար։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն ամառային սեզոնի վերջում։ Մի շարք քննադատների կարծիքով անվճար այցելությունները պետք է չեղարկել միայն օտար երկրացի զբոսաշրջիկների համար, իսկ Իտալիայի քաղաքացիների համար պետք է պահպանել հին կանոնները։ Այս պահիդրությամբ Իտալիայում մոտ 480 պետական թանգարանների մուտքն անվճար է յուրաքանչյուր ամսվա առաջին կիրակի օրը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։

Իսկ Գենադիի եւ Անուշի կրծեր թիմակիցը Զոյա Դանիելյանը անմոռանալի տպավորություններով է վերադառնալու տուն, հետագա բազմաթիվ ծանոթությունների շարքում անխախտ պահելով ընտանեկան ճամբարում ունեցած ծանոթություններն իր հասակակիցների հետ։ Ես ճամփարից քշեմ այն, որ ես այստեղ ձեր բերեցի նոր ընկերներ եւ լավ տպավորություն թողեցի այստեղ, եւ եթե նոր ընկերներ էլ գտնեմ, այս ընկերների երբեք չեմ մոռանալու։ Երեք օր տևած Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամբար 2018-ն իր 24 ընտանիքով հիշեցնում էր մեկ մեծ ընտանիք։ Հրաժեշտի պահին այն տպավորությունն էր, որ ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրն իր գործին էր շտապում, հույսով, որ հանդիպումը չի ուշանալու։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ապրում եմ սիրելով, հարսանիքին սրտերը մեկը տան իրար, ու ապրելու են հավիտյան իրար համար, ամեն անգամ քո աչքերի մեջ նայելիս, գիտեմ աստված է ուղարկել քեզ սիրելիս, դու իմ միակ սեր իմ կյանքի օր ու արև, մեր փոքրիկները մեզ համար աստծո պարգև, դու իմ միակ սեր իմ կյանքի օր ու Փոքրիկները մեզ համար աստծո պահեր, ընտանիք, ընտանիք, շեն լինի տուն ընտանիք, զավակներով միասին մի մեծ ընտանիք, ընտանիք, ընտանիք, շեն լինի տուն ընտանիք, ապրելու ենք սիրով մեր ուրախ երջանիք։ Մեր կյանքը կարուցենք, ամեն մի օրը լուսավոր սիրով լցնենք, Աստուն ես շնորհակալ եմ մեր սիրո համար, ամեն վայրկյան սիրում եմ կասեմ անդադար, այս աշխարհում ամեն մարդ պետք է ունենա մեծ ընտանիք երեխաներ ու մի մեծ սեր, լինենք միշտ երջանիկ իրարից անբաժան, թող աստորդությունը լինի Հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման շաբաթապահքն է, միջուկային զենքի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլա Մալբրանշը, ֆրանսիացի փիլիսոփա իդեալիստ, Ֆրանսուա Ֆենելոնը, ֆրանսիացի գրող աստվածաբան, Յոհան Բերնուլին, շվեցարացի մաթեմատիկոս, Ուիլյամ Հայդ Վոլաստոնը, անգլիացի գիտնական, բժիշկ, ֆիզիկոս, քիմիկոս, Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, շոտլանդացի մանրեաբան, առաջինն է բացահայտել պենիցիլին հակաբիոտիկը Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Անդի Օրխոլը, ամերիկացի նկարիչ, ծագումով սլովակ, ֆիլմերի հեղինակ, հրատարակիչ, փոփ-արտ շարժման նշանավոր ներկայացուցիչ։ Հաղորդաշարը, հիշեցնենք, տաղավարում ձեզ հետ աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը։